Iubiții mei, într-o lume plină de vorbe, într-o lume plină de promisiuni și de plăceri mai mult sau mai puțin puierile, Evanghelia de astăzi ne vorbește despre cuvânt, despre cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că avem de-a face cu pilda semănătorului. Evanghelia de la Luca 8:5-15, astăzi, în duminica 21 după Rusalii, 13 octombrie 2013. O Evanghelie care ne vorbește nu despre vorbe, nu despre cuvinte separate de persoană, ci despre cuvinte logosifice, despre cuvinte pline de rațiune, de sens, de putere dumnezească, pentru că osporos este in logos tu teu. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, ne spune Domnul, tâlcuindu-le parabola Sfinților Apostoli și nouă. Avem nevoie, deci, de cuvinte, de cuvinte lui Dumnezeu, pentru ca să înțelegem ce să facem cu viața noastră. Și din parabola semănătorului aflăm că, mai înainte de toate, e nevoie de împrăștierea cuvântului, e nevoie de predicare și că predicarea cuvântului Dumnezeu nu înseamnă să spui niște cuvinte așa ca pe poezie fără să le știi semnificația, ci să spui cuvintele lui Dumnezeu pline de harul lui Dumnezeu pentru ca ele să încolțească în sufletele oamenilor. Și după cum ați auzit, după cum știți, pilda asemănătorului nu vorbește doar de cuvintele lui Dumnezeu predicate repetitiv, ci despre cuvintele lui Dumnezeu care au devenit una cu noi. Putem să spunem cuvintele lui Dumnezeu din noi înșine dacă ele în noi au rodit. Dacă n-au rodit în noi, cuvintele lui Dumnezeu sunt doar vorbe nesimțite, neconștientizate, vorbe care nu au transformat pe om. Însă toți câți am fost transfigurați de harul lui Dumnezeu, de la Sfântul Botez și prin toată viața noastră ascetică, și simțim cuvântul lui Dumnezeu ca pe un cuvânt viu, ca pe un cuvânt care ne trezește spre pocăință, care ne trezește spre viață, aceste cuvinte le propovăduim cu multă finețe de minte, de cuget altora. Așa că acest logos al lui Dumnezeu, acest cuvânt al lui Dumnezeu, este deopotrivă enunț și putere dumnezească. Și cine poate să tâlcuiască Scriptura pentru alții, trebuie să tâlcuiască în cunoștință de cauză, atât ca semnificația cuvintelor, cât și ca putere curățitoare a lor. Și nu trebuie să ne mirăm dacă oamenii simpli, ascultând cu frică de Dumnezeu cuvintele lui Dumnezeu, se pătrund mai mult de tăria și curăția cuvintelor dumnezești decât de înțelesurile lor și sunt mai zmeriți decât mulți dintre oamenii care cunosc cuvintele lui Dumnezeu, dar pe care le folosesc doar la predică sau atunci când dă bine să știi multe lucruri în fața oamenilor. Însă cuvintele lui Dumnezeu nu sunt pentru a le cunoaște și pentru a epata, pentru a ne lăuda cu ele, ci pentru ca ele să ne schimbe viața în mod radical. Trebuie să lăsăm pe Dumnezeu prin cuvintele Lui să ne schimbe radical. De aceea, sămânța care cade lângă drum și cea care cade pe pietre și cea care cade între spini, nu e un cuvânt eroditor. Cuvântul lui Dumnezeu care ajunge la diversi oameni nu este un cuvânt eroditor. Ci noi, ne deschizându-ne voii lui Dumnezeu, facem ca acel cuvânt să nu aibă sens. Însă cuvintele lui Dumnezeu au toate sensurile în completitudinea lor, toate sensurile vieții noastre. Cuvintele lui Dumnezeu sunt cele care ne fac moștenitori ai împărăției lui Dumnezeu, dar nu la timpul viitor, ci la timpul prezent. Încă de acum noi ne putem umple de slava lui Dumnezeu, devenind plini de cuvintele lui Dumnezeu, pentru că cuvintele lui Dumnezeu sunt viață, sunt sfințenie, sunt curăție dumnezească. Așa sunt lucrurile, dacă vedem faptul că tot vorbim oamenilor necredincioși și ei nu pot să perceapă mai mult decât cuvinte sau ne ironizează cuvintele, sau în familiile noastre avem oameni necredincioși și văzând viața noastră de evlavie se sălbăticez din ce în ce mai mult, luptă împotriva noastră. Sau dacă ne vedem ispitiți din toate părțile, datorită faptului că suntem ortodoxi, asta înseamnă că cuvintele lui Dumnezeu sunt cele care îi fac pe oameni, pe oamenii necredincioși, să se neliniștească, să ne invidieze, să ne urască. Pentru că viața este urâtă, viața lui Dumnezeu din noi este urâtă atunci când oamenii ne invidiază și ne fac rău. Paradoxal, atunci când vrei să te lupți cu oamenii, te lupți cu Dumnezeu. Când vrei să te lupți cu oamenii în care lucrează Dumnezeu, te lupți cu Dumnezeu. Și observăm asta în toată istoria mântuirii, că Sfinții lui Dumnezeu, cei care au suferit multe nedreptăți, multe chinuri, multe dureri, au suferit tocmai datorită sfințeniei lor, a cugetărilor înalte, a cuvintelor lui Dumnezeu care au generat în ei viață. De aceea, cuvintele lui Dumnezeu, dacă sunt răstălmăcite sau dacă sunt înțelese peiorativ, înțelese ușor, ele nu devin mai puțin sfinte, ci noi ne privăm de puterea lor dumnezeiască. Însă pe măsură ce credem cu totul cuvintele lui Dumnezeu, cuvintele lui Dumnezeu nu sunt bagatelizate de către noi în inima noastră, în conștiința noastră, când voia lui este iubită și dorită de către noi, atunci cuvintele lui Dumnezeu, vedem asta, cu toată ființa noastră, sunt transfiguratoare. Ne schimbă viața. Și când vorbește Evanghelia de astăzi, Domnul, de acel rod, carpon, ecaton, taplasiona, ecaton, taplasiona, adică însutit, carpos, carpon, fruct, rod. Acel rod însutit înseamnă continua noastră creștere în fapta bună. Și atunci când începem să avem gustul sfințeniei, când vedem că binele, milostenia, rugăciunea, citirea aduc multe lucruri bune în noi, înmulțirea binelui în noi este, vine de la sine, se mă atrage de Dumnezeu spre a face tot mai multe lucruri bune, dar care lucruri bune în noi ne schimbă în mod radical, treptat, dar în mod radical, pentru că suntem locuiți din ce în ce mai mult de viața lui Dumnezeu. Asta înseamnă, de fapt, viață duhovnicească, să crezi cuvintele lui Dumnezeu pas cu pas, să începi să trăiești așa cum vrea Dumnezeu și această punere în practică a vieții lui Dumnezeu, că în viața lui Dumnezeu aceasta poruncită nouă prin porunci, dată nouă prin porunci, devine viața noastră, începem să simțim că suntem din ce în ce mai intim cu Dumnezeu, pentru că voia Lui devenind viața noastră ne face intim cu Dumnezeu, ne face prieten cu Dumnezeu. Așa trebuie să înțelegem rodul însutit, nu contorizând faptele noastre una după alta, adică am dat milostenia, m-am rugat nu știu mai ce, ca și când ar fi separate de noi, ci toate faptele bune schimbă lucruri din noi, adică schimbă virtuțile, înlocuiesc patimile din noi. Patimile sunt acelea care ne fac să nu simțim viața lui Dumnezeu. Cu cât patimile noastre se micșorează și se mulțesc virtuțile noi, viața cu Dumnezeu, cu atât cuvintele lui Dumnezeu vedem ce putere mare au în dumnezeitoare. Acesta este, cuvintele lui Dumnezeu sunt cele care transfigurează lumea. Aceasta este frumusețea care transfigurează lumea. Și din acest motiv, când noi ne întoarcem spre viața cu Dumnezeu, înțelegem că cuvintele nu pot fi separate de persoana noastră, că cuvintele nu se separă de Hristos, că cuvintele nu se separă de treime, ci că preasfânta treime, Dumnezeu nostru, când ne-a revelat voia ei, preacurată treime, când ne-a revelat voia ei și când ne-a spus ce să facem, cum să iertăm, cum să ne rugăm, cum să ne iubim unii pe alții, cum să ne curățim de patim, dacă voia ei a preacuratei treime, Dumnezeul nostru treimic, devine viața noastră, atunci vedem ce relevanță au cuvintele lui Dumnezeu în viața noastră. Și prin asta înțelegem că noi nu suntem separați de faptele noastre, că faptele noastre, cuvintele noastre, sunt cele care ne explică. Și că cuvintele și faptele Mântuitorului Hristos, faptele Lui, minunile Lui, sunt cele care au tăria persoanei Lui. Și de aceea, prin cuvintele Domnului și prin minunile Lui, noi ne apropiem tot mai mult de persoana Hristos, de persoana Preasfântului Duh, de persoana lui Dumnezeu Tatăl, de întreagă Preasfântă Treime. Și acesta este rolul Scripturii, nu de a o idolatriza, nu de a o considera ruptă de Dumnezeu, ci ca o cale către Dumnezeu. Și eu cred că teologia și viața bisericii nu sunt înțelese prea bine, tocmai din cauză că sunt văzute ca separate de Dumnezeu. Dar când mersul la biserică, când dumnezeiasca liturghie, când citirea din Scriptură, când rugăciunea sunt văzute ca intrări la Dumnezeu, ca relație cu Dumnezeu, atunci orice slujbă și componentă a vieții bisericii e o ușă către Dumnezeu. De aceea, cred că trebuie să accentuăm în viața noastră pastorală și în viața noastră ortodoxă, în viața noastră creștină, faptul că biserica este casa lui Dumnezeu și că noi toți suntem membri ai bisericii și că biserica, fiind noi și noi mergând de la biserică, suntem întotdeauna cu Dumnezeu. Adică să nu mai vedem biserica ca pe o instituție care e controlată doar de oameni și pare așa că își face de cap și că Dumnezeu nu știe de ea. Dacă Dumnezeu ne îngăduie pe unii dintre noi în ciuda păcatelor noastre, nu înseamnă că biserica prin ierarhia ei se autoconduce, ci Dumnezeu ne conduce cu toate păcatele și scăderile noastre și că sensul bisericii este același cu sensul lumii, cu sensul întregii creații, că merge spre Dumnezeu. Dacă nu vedem pe fiecare om și biserica mergând spre Dumnezeu, atunci nu înțelegem ceea ce foarte multe ori abuzând de sintagma semnele vremurilor. Semnele vremurilor trebuie să ne ducă spre Dumnezeu și nu spre o panică, o debandadă mentală, unde să ne închipuim că ceea ce se întâmplă s-ar întâmpla fără Dumnezeu. Nu, nimic nu se întâmplă fără Dumnezeu, ci noi împreună cu biserica, noi care suntem biserica, ierarhie și credincioși, noi trebuie să împrăștiem cuvântul lui Dumnezeu. Noi înșine să fim cuvinte ale lui Dumnezeu întrupate, adică să fim cei pe care poruncile lui Dumnezeu i-au schimbat. Și după faza împrăștierii cuvântului Dumnezeu și noi devenind slujitori ale lui Dumnezeu, vine faza aceea a obligației noastre, ajungem să fim obligați, să fim convinși prin iubire de către Dumnezeu, să ne adunăm tot mai mult. După faza împrăștierii, trebuie să ne adunăm în comuniunea de iubire și fiecare rugăciunea noastră acasă sau la biserică este o unire, o unire cu toți ortodoxi, o unire cu întreaga lume, o unire nu numai cu cei care sunt acum în viață și cu cei adormiți și cu cei din viitor, cu viitorimea. Trebuie să avem această perspectivă comunională profundă, că noi împreună cu întreaga umanitate mergem spre Dumnezeu și suntem în mâna lui Dumnezeu. Și că nimic, niciun cataclism, nicio apostazie, nicio durere nu ne poate scoate din mâna lui Dumnezeu. Pentru că și demonii și oamenii păcătoși, pe lângă cei sfinți, sunt în mâna lui Dumnezeu. Pentru că îi ține în existență. Demonii își fac de cap ca și oamenii păcătoși cu viață de la Dumnezeu. Dumnezeu le-a dat marele dar al existenței. Faptul că ei și a rămâne în existență și ajută să rămână în existență chiar dacă ei fac toate lucrurile rele. Așa că demonii abuzează de milostivirea lui Dumnezeu, ca și oamenii păcătoși, ca noi toți de altfel. Abuzăm de mila lui Dumnezeu. Considerăm că milostivirea lui Dumnezeu, cum spunea la un moment dat Dumnezeescu Pavel, e un motiv pentru a trăi o viață relaxată. Nu, milostivirea lui Dumnezeu e un îndemn la pocăință. Și cred că Evanghelia de astăzi, care ne vorbește despre împrăștierea cuvântului, dar și despre personalizarea noastră prin cuvânt, prin transformarea noastră în cuvânt, în logos, este o vorbire despre, Evanghelia de astăzi, e o vorbire despre rolul comuniunii, despre rolul respectului față de persoană, despre persoana care creează, despre persoana care se dăruie. Pentru că atunci când elogiem pe cineva, punem faptele și vorbele și atitudinile sale pe seama persoanei. Nu considerăm că opera lui s-a scris de una singură, ci spunem, vai, părintele, cât de mult a muncit, cât de mult a sudat pentru noi, a tradus, a vorbit, l-am necăjit adesea, l-am îndurerat cu nesimțirea și indiferența noastră și el tot a muncit. A muncit. Deci cuvintele și faptele ies din persoană. Și dacă cuvintele lui Dumnezeu au ieșit în lume, au ieșit spre noi, cuvintele lui Dumnezeu vor să ne atragă spre El. Nu să ne lase la noi. Dumnezeu se împrăștie în lume prin cuvintele sale pentru ca să ne unească pe toți cu El. Acesta este scopul întrupării lui Dumnezeu, cuvântul. să se facă om pentru ca să ne facă pe noi oameni, să ne facă pe noi nu numai oameni de omenie, ci oameni plini de sfințenie, să ne facă asemenea Lui. Deci perspectiva noastră ortodoxă este una capitală, una absolută. Nu suntem chemați doar la a fi niște buni creștini, ci niște creștini sfinți, la niște sfinți creștini. Ăsta este scopul. Și cuvântul lui Dumnezeu trebuie să rodească noi în ciuda tuturor greutăților și necazurilor și ispitelor noastre. Faptul că Domnul în al patrulea rând ne arată că omul poate înmulți cuvântul lui Dumnezeu însutit, că poate la nesfârșit să facă fapte bune, ne-a arătat că nu ne pune nimic și nimeni piedică spre a ne sfinți. Dacă în aparență confundăm greutățile cu neputința de a pune în practică harul lui Dumnezeu, ne înșelăm. Pentru că greutățile vieții nu sunt mai puternice decât Dumnezeu. Și Dumnezeu ne cizelează prin toate răutățile și grozăvire vieții, nu puține, tocmai pentru a fi oameni profunzi, oameni cu Dumnezeu. În același timp, tot astăzi, 13 octombrie 2013, Duminica 21 după Rusalii, avem și Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul 7 Ecumenic, care au dogmatizat, redogmatizat dumnezeiești icoane, cinstirea Sfinților și a Sfintei Cruși, a Sfintelor icoane. Și altădată am vorbit despre rugăciunea Domnului de la Ioan 17:1-13, unde tot despre comuniune, despre comuniunea noastră cu Dumnezeu este vorba. Și ca să ajungem să avem simțul comuniunii, trebuie să plecăm de la dorința de a ne uni cu Preasfânta Treime, de la dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu cel Întreime, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh Dumnezeu, Dumnezeu veșnic, fără de început, Dumnezeu fără mutare și fără de schimbare, cum spune tradiția bisericii, spune teologia bisericii. Și cele două evanghelii se întrepătrund, pentru că, așa cum spuneam, cuvintele lui Dumnezeu sunt pentru a ne duce la Dumnezeu, la comuniunea cu Dumnezeu. Și comuniunea cu Dumnezeu este interioară. Comuniune cu Dumnezeu nu înseamnă să vii doar la biserică, să stăm unul lângă altul și să ascultăm Sfânta Liturghie, ci înseamnă ca noi în fiecare clipă să avem o relație neîntreruptă cu Dumnezeu și oriunde ne-am întâlnit la rugăciune, în orice biserică ortodoxă ne-am întâlnit la rugăciune, noi să avem aceeași credință, aceeași dragoste și aceeași simțire a prezenței lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu în viața noastră. Pentru că cuvintele Lui sunt pline de har. Acesta este un alt lucru pe care trebuie să-l înțelegem foarte bine. Cuvintele Lui sunt pline de har, sunt pline de viață și că noi, dacă nu ne zmerim în fața cuvintului Dumnezeu, cuprinse în Sfânta Scriptură și în Sfânta Tradiție, în cărțile Sfinților Părinți, pentru că și acolo e cuvântul lui Dumnezeu, nu e mai puțin cuvântul lui Dumnezeu, operele Sfântului Simeon Teologa, Sfântului Vasile cel Mare sau Sfântului Grigore Palama, și acolo sunt cuvintele lui Dumnezeu, pentru că și ele sunt pline de harul lui Dumnezeu. Și dacă ne zmerim în fața Scripturii și în fața Sfinților Dumnezeu, dacă nu ne credem deștepți în fața Sfinților, Dumnezeu ne face să înțelegem deopotrivă cuvintele spuse, propovăduite, dar și puterea lor, curăția lor. Iar cuvintele lui Dumnezeu ne subțiază mintea, ne umple de har, ne face frumoasă, ne face sufletul frumos. Cuvintele lui Dumnezeu, rolul cuvintelui lui Dumnezeu, a citirii lor, e acela de a ne umple de adevărata raportare la Dumnezeu. Și ca teolog, care totdeauna vorbesc despre, și ca preot care slujesc și vorbesc despre Dumnezeu, dar și cu Dumnezeu în același timp, știu și simt puterea transfiguratoare a cuvintelui lui Dumnezeu și că e absolut necesar să citim cuvintele Scripturii și ale Sfinților Părinți și ale rugăciunilor noastre ortodoxe cu simțământul că vorbim cu Dumnezeu, că prezența noastră împreună cu Dumnezeu nu o poate strica nimeni. De foarte multe ori ne plângem că în orașe, că la sat, e multă muncă, multă zarvă. Însă tăcerile noastre cu Dumnezeu, vorbirile noastre cu Dumnezeu, spunerile noastre de dragoste în fața lui Dumnezeu, nu ni le ia nimeni. Acelea suntem noi. Prin acelea ne facem frumoși. Suntem frumoși dacă suntem plini de puterea cuvintelor lui Dumnezeu. Și în această perspectivă trebuie să înțelegem mântuirea. Că mântuirea noastră nu înseamnă ceea ce facem noi pentru Dumnezeu, ci ceea ce face Dumnezeu pentru noi, mai degrabă. Și dacă lăsăm pe Dumnezeu să facă mântuire în sufletele noastre, prin aceea că acceptăm și lucrăm toate boruncile sale, înțelegem cu vârf și îndesat, în scurt timp, foarte repede, schimbările Lui. Ați văzut? Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Acestea sunt îndreptările lui Dumnezeu. Modul în care schimbă în noi atitudini, comportamente, modul de a fi, modul de a ne raporta la diverse lucruri. Cine a văzut cum se împrăștie sămânța, dacă o ai în ceva, într-o desagă pusă în față și o arunci grâu pe câmp, ați văzut că semănatul este o împrăștiere, cade sămânța peste tot, nu o pui la milimetru, ci o împrăștii. Și Domnul a folosit împrăștierea sămânței tocmai pentru ca să ne spună lucrul esențial, că nu trebuie să privăm pe nimeni de cuvintele lui Dumnezeu. Unul din motivele pentru care scriem, vorbim, ne dăruim cărții la nivel online este tocmai acesta, ca să nu simțim că privăm pe cineva de munca noastră teologică, de munca noastră culturală, ci opera noastră, munca noastră în folosul oamenilor să fie un fapt educativ, o întrebare, o lămurire, o dorință de continuare a muncii noastre, să fie o dorință de schimbare. Vrem să arătăm că se poate, nu cu ostentație, ci cu dragoste, că se poate face lucruri foarte mari în România și oriunde. Că oriunde, dacă ești cu Dumnezeu, poți să traduci, poți să scrii, poți să vorbești, poți să slujești oamenilor, poți să faci lucruri bune oamenilor, măsura în care putem, în punct de vedere practic. Că se pot face foarte multe lucruri. Și asta ne spune Domnul. Că trebuie să vorbim tuturor pe măsura lor. cu copiii într-un fel, cu cei în vârstă într-altfel, mai savant, mai puțin savant, că cuvintele lui Dumnezeu, viața lui Dumnezeu, trebuie mărturisită tuturora. Acesta este lucru important, pentru că nu știm unde va rodi cuvântul, unde Dumnezeu are oamenii lui care abia așteaptă cuvintele, cuvintele tale. Și tu care semeni, asemenea lui care propovăduiești ca și el cuvinte și ai întrupa cuvintele lui și le spui cu harul lui și în harul lui, faci ca aceste cuvinte să rodească, dar să rodească după cum vrea el și spre viața duhovnicească aceasta a tuturor părinților și a maicilor noastre din vechime și până acum, pentru că noi trebuie să ne ritmăm viața cu sfinții. Unde să mergi în Împărăția lui Dumnezeu dacă nu semeni cu sfinții? În Împărăția lui Dumnezeu sunt sfinții și îngerii lui. Preacurata stăpână, în primul rând, lângă Preacurata Treime, slujind, rugându-se pentru noi. Unde să mergi la Dumnezeu fără să mergi cu toată lumea? De aceea, rolul ecumenic al propovăduirii, întreaga ecumene, întreaga lume locuită, trebuie să audă cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să audă cuvântul lui Dumnezeu și al sfinților lui, care l-au interpretat, să audă cuvântul lui Dumnezeu, nu înseamnă numai Scriptura, după cum spuneam, ci să audă întreaga tradiție a bisericii și să trăiască și să își explice frumos viața cu Dumnezeu. Pentru că Scriptura nu se poate înțelege în sine. E nevoie de oameni luminați de Dumnezeu, de Sfinții lui Dumnezeu care să ți-o explice. Tu însuți, fiecare dintre noi, putem ajunge la un moment dat să înțelegem anumite lucruri în mod particular, în mod personal, cu harul lui Dumnezeu. Și acela se adaugă acestei imense tradiții a bisericii în care teologi, credincioși de toate vârstele, toate națiile au scris, au lăsat lucruri folositoare bisericii. Așa că propovăduirea cuvântului Dumnezeu trebuie să fie universală. Și online-ul fiind universal pentru toată lumea, e modul cel mai propriu astăzi pentru a împrăștia cuvântul lui Dumnezeu. Însă în același timp, toți cei pe care Dumnezeu îi cheamă în Împărăția Lui trebuie să vină în Biserica Ortodoxă, trebuie să vină în Biserica care vine de la Apostol, Biserica cu continuitate neîntreruptă, apostolică și patristică. Așa cum o firmă de tradiție nu poate fi reinventată de cineva, nu poate să vină cineva să mai facă o firmă Ford, lângă Ford, sau să vină un alt Carrefour care să se dea Carrefour. Tot așa nu poți să reinventezi biserica, poți să fii numai membru smerit al bisericii care vine de la Domnul prin Sfinții Săi Apostoli și prin toată ierarhia bisericii. De aceea noi avem relații, discuții cu tot felul de credincioși din afara bisericii, tot felul de eterodoxi, însă fără să ne batem joc de adevărul bisericii. Trebuie să mărturisim credința bisericii nefalsificată, neminimalizată. Și în același timp, dacă omul îi spui adevărul, îi faci cel mai mare bine. Da, orgoliu uman, prostia, nesimțirea nu suportă să aceste patimi, nu suportă să le vorbești din inimă. Însă, dacă vrem să fim cinstiți cu oamenii, trebuie să le spunem adevărul, adevărul lui Dumnezeu, în fața căruia și noi ne plecăm, ne zmerim pentru ca să înțelegem tot mai mult. Așa că nu numai eterodoxi au nevoie să cunoască tot mai mult viața cu Dumnezeu, ci și noi, cei care ne împărtășim de viața lui Dumnezeu, trebuie să o cunoaștem tot mai mult. Și noi trebuie să creștem pe fiecare zi în curăție, în credincioșie, în sfințenie. Numai ceilalți, trebuie să cerem doar de la ceilalți, ci și de la noi trebuie să cerem pocăință, toată virtutea, toată fapta bună. Și eu nu cred că există ortodox care să nu-și impută, să-și impute diverse lucruri rele. Ortodoxul adevărat, ortodoxul cinstit cu el însuși, se consideră foarte păcătos pentru că el știe câte lucruri cere Dumnezeu de la noi. Știe care este standardul. Nu este unul mic, ci unul foarte înalt. Așa sunt lucrurile. Domnul ne cheamă la comuniune. Ce știm noi despre comuniune? Aceasta e marea problemă. Cum să ajungi la comuniune fără să citești teologia bisericii, cuprinsă în cărțile de cult, în dogmele, în canoanele, în viețile sfinților, în toate cărțile lor? Cum să ajungi la comuniune dacă nu știi pașii comuniunii? Și Dumnezeu la asta ne cheamă, la a fi toți în unime cu treimea, cu Dumnezeu treimic în noi, în relație cu treimea și între noi. Și nu este greu asta în comuniune cu Dumnezeu și cu oameni. Trebuie numai să ai o continuă disponibilitate spre a conlucra cu oamenii, spre a le fi de folos măsura în care poți și în același timp să-ți fii de folos prin aceea că împlinind voia lui Dumnezeu și tu rămâi în harul lui Dumnezeu. Vorbeam săptămâna aceasta despre, în relație cu un interviu al Papei Francisc, după cum ați văzut, despre problema, dumnealui vorbea despre o simțire inconștientă a harului. Este o mare eroare, o mare blasfemie să vorbim despre o relație cu Dumnezeu în care să nu simțim că Dumnezeu ne răspunde rugăciunii. Vedem Scriptura și părinții plini de relații vii cu Dumnezeu, adică Dumnezeu umplea de har, de minuni, de harisme, de vederi dumnezeiești copleșitoare. Nu, în ortodoxie, în Biserica lui Dumnezeu, harul este conștientizat de către oameni. Oamenii sunt umpluți de har, de la botez, prima clipă a nașterii lor, atâta timp cât în prima zi noi mergem și ducem Sfânta Gheazmă și îl spălăm pe prunc cu Sfânta Gheazmă, apoi îi punem numele la 8 zile, îl botezăm cât mai repede, așa că noi încă mai înainte să se fi născut pruncul, noi îl direcționăm spre biserică, spre viața cu Dumnezeu. Și cum să aștepți maturitatea ca să te dezvolți cu Dumnezeu? Păi trebuie să te dezvolți mai înainte de concepere cu Dumnezeu. Că părinții tăi trebuie să fie mai întâi niște părinți sfinți, părinți credincioși, ca să te nască pe tine cu imbolt, cu tragere de inimă spre Dumnezeu. Dacă nu te naști din pântece plin de har, ai multe dureri pe parcurs până când înțelegi cu harul lui Dumnezeu ce trebuie să faci. Așa că noi botezăm pruncii pentru că vrem ca ei să trăiască din prima clipă cu Dumnezeu. Cum să consideri depărtarea de Dumnezeu un lucru bun? Pe motivul că, vezi, Doamne, n-ai conștientizat credința, pe ce la 30 de ani o conștientizezi. Credința lui Dumnezeu e plină de taine. Nu-ți trebuie dezvoltarea minții. Asta este iluminism. Iluminismul spunea că trebuie să ai minte, rațiune și mai puțin credință, iubire, trajutorare. Citeam o carte recent a lui Bertrand Russell, un om care considera că știința a evoluat atât de mult încât a arătat că religia e plină de prostii, de lucruri ușoare și că trebuie să renunțăm la credință că nu e nimica de capul ei. Însă viața cu Dumnezeu, viața cu Dumnezeu începe la Dumnezeu cu botez, unde Dumnezeu sădește viața sa, îl umple pe om de har, îl scoate de mâna diavolilor, îl exorcizează, scoate demonii afară, pentru ca omul să se umple de har. Așa că noi de la Dumnezeu cu botez îl facem pe copil plin de har. Ați văzut în Sfânta Scriptură și în viețile sfinților, mult despre mulți sfinți se vorbește cum erau plini de har din pântecele mamei lor. Și a sălta pruncul în pântecele, pe a sălta cum? Plin de har, plin de entuziasm Dumnezeu. Tocmai de-aia a săltat, s-a bucurat. A bucurat pentru că a simțit, a conștientizat. Iar dacă e greu să înțelegem conștientizarea, noi care considerăm că omul e doar minte și celelalte părți ale trupului și a sufletului ce sunt? Sunt neom. Omul e tot după chipul lui Dumnezeu și pe sufletul și trupul lui. Ce semănăm cu vreun animal, nu semănăm cu vreun animal, chiar dacă avem în compoziția noastră trupească elemente chimice, piele, ochi, membre, cumva ca animalele, dar noi nu semănăm deloc cu animalele. Așa sunt lucrurile, dacă viața lui Dumnezeu este sădită de la botez în noi, nu putem vorbi despre inconștiența vieții ortodoxe. Păi ea spune că viața ortodoxă e inconștientă, este dăm apă la moară celor care spun că noi suntem niște habonici, niște dezaxați care credem într-un Dumnezeu fără să avem experiența Lui. Nu, noi avem experiența Lui. Faptul că, datorită păcatelor lor, mulți nu simt prezența lui Dumnezeu, nu văd coborârea lui Dumnezeu, nu o trăiesc coborârea lui Dumnezeu la slujbe și noi, asta e altă problemă. Trebuie să ne blamăm pe noi înșine care, trăind în păcat, nu avem simțiri și vederi mistice, însă ortodoxii sunt plini de slava lui Dumnezeu. În mod cotidian, nu așa, doar la Paști. În mod continuu, ortodoxii sunt plini de har. A, că nu sunt toți, asta e altă problemă. Așa sunt lucrurile. Cuvântul lui Dumnezeu, care rodește, în ortodoxie rodește din prima clipă a vieții noastre și mai cu seamă de la Sfântul Botez, când devenim mădularele mistice ale lui Hristos. De aceea noi vorbim despre o viață ortodoxă, conștientă, conștientizată, atât cu sufletul cât și cu trupul nostru. Cum mai avem sfinte moaște dacă sufletul a simțit harul Dumnezeu în separație față de trup? De ce mergem acum la Sfânta Parascheva să ne închinăm la sfintele moaște? Pentru că trupul e un trup oarecare, nu? Și pentru că e plin de har. Pentru că plin de har a fost și sufletul ei. Și dacă sufletul și trupul ei a fost plin de har, a fost conștientă Sfânta Parascheva de harul Dumnezeu din ea sau nu? Normal că a fost. A trăit și s-a bucurat în harul Dumnezeu. Noi nu spunem că ne bucurăm întru Domnul și trăim toate bunele și relele întru harul Dumnezeu. Păi dacă îl trăim întru harul Dumnezeu, atunci harul Dumnezeu este conștientizat de către noi, este simțit de către noi, e văzut de către noi în mod extatic dacă avem inimă curată. N-a zis Domnul că dacă aveți inimă curată, sunteți văzători de Dumnezeu? Așa că dacă nu suntem, nu e El mincinos, ci noi suntem păcătoși. Deci trebuie să mergem la Sfinți pentru că sunt plini de cuvintele lui Dumnezeu. Și noi trebuie să vedem pe cât mai mult în viața noastră care e rolul acestei adânciri a relației cu Sfinții și cu Dumnezeu. Pentru că Sfinții ne duc la Dumnezeu, nu ne duc la ei. Scriptura ne duce la Dumnezeu, biserica, cultul nostru ne duce la Dumnezeu. Sunt ferestre, sunt uși spre Dumnezeu. Tot cosmosul e o vorbire despre Dumnezeu, o transparentizare a voii lui Dumnezeu. Și după cum arăta doamna preoteasă, soția mea, în literatura română veche, după cum a citit online în cărțile ei, ați văzut că în spiritualitatea noastră, sfinții noștri, literații noștri vechi, vorbeau despre univers ca despre o scriptură, ca despre o citire teologică și o vedere a măreției lui Dumnezeu, așa cum vede și Dumnezeescu Pavel la Romani, în care simțirea lui Dumnezeu în creație este copleșitoare și, bineînțeles, dacă ne curățim din ce în ce mai mult, ne plac tot mai mult florile, zâmbetul fiecarei dimineți, place fiecare făptură, ne entuziasmăm, ne minunăm, ne umplem de drăgăleșenie, de frumusețe privind natura, pentru că privim în natură pe Dumnezeu. Tocmai din acest lucru observăm că ortodoxie nu a fost separată niciodată creația de Dumnezeu sau oamenii de Dumnezeu. Nu au fost considerați oameni niște creaturi așa care trebuie să trăiască la întâmplare. Viața autonomă pe care noi teologii o înfierăm, o negăm, viața asta la întâmplare, e tocmai o negare a relației lui Dumnezeu cu oamenii, pentru că oamenii sunt făcuți pentru Dumnezeu. Creația întreagă este făcută pentru Dumnezeu. De aceea spuneam că biserica și creația sunt drum spre Dumnezeu, adică spre transfigurarea lor prin slava lui Dumnezeu, pentru că noi în ortodoxie nu vorbim despre un sfârșit al lumii, ci despre o transfigurare a lumii. Pentru că lumea aceasta va fi umplută de slava lui Dumnezeu, curățită, schimbată, făcută o fecioară, lumea întreagă, creația, din nou plină de feciorie, de curăție, prin slava Preasfintei Treimi. Și nu vorbim despre o desfințare a lumii și Dumnezeu să facă alta, nu? Ci Dumnezeu transfigurează materia, așa cum vedem în trupul său înviat. Dumnezeu nu a înviat cu un alt trup, ci și-a transfigurat trupul, s-a umplut de slavă, pentru că pe cruce a învins tot păcatul, toată moartea, pe toți demonii, prin faptul că Domnul în umanitatea sa a rămas nebiruit, a rămas în unire profundă, de nedespărțit cu Dumnezeirea sa, nu a păcătuit, nu a lăsat moartea, nu a lăsat păcatul să intre în ființa lui, în umanitatea lui. De aceea, Hristos Dumnezeu înviază cu trupul luat din preacurata fecioară, dar transfigurat. Așa va fi și umanitatea noastră, trupurile noastre, ființele noastre și întreaga creație preschimbate prin slava sa atunci când va veni într-o slavă, plin de slavă. Slava nu va fi detașată. Slava lui Dumnezeu nu e detașată de el. Nu e auxiliar, ci izvorăște din el. Slava lui Dumnezeu izvorăște din el, după cum și cuvintele izvorăsc din el și toate ne duc la el. Așa sunt lucrurile, iubiți confrați. Am ținut în mod special să îmi mai auziți glasul. Până acum ați văzut că am tot scris predicile, însă nu întotdeauna cuvintele conțin glasul omului sau cuvintele nu conțin mai deloc glasul omului, sau e greu să înțelegi glasul omului din cuvinte. Și noi trecem pentru o perioadă mai grea a vieții noastre în aceste clipe și vreau să îmi simțiți glasul și să îmi simțiți durerea și în același timp să simțiți lucrurile pe care apăs, cuvintele pe care apăs și ideile pe care le subliniez spre folosul dumneavoastră și al nostru. Pentru că toți trebuie să ne conformăm voii lui Dumnezeu. Și vă mulțumesc pentru cât a trecut 7 ani de online. Mai puțin. Până în 6 decembrie 2006 2013. Cărțile noastre sunt online, articolele online, munca noastră este la vederea dumneavoastră, sperăm să fie ajutat măcar 1% la mai binele dumneavoastră și să încercăm să fim cei care spunem că suntem. Să încercăm să fim noi înșine, să nu considerăm la nesfârșit că parșivenia, fariseismul, duplicitatea țin, nu țin. Dacă nu suntem una cu cuvintele pe care le spunem, nu avem nicio fericire nici aici, cu atât mai puțin împărăția lui Dumnezeu. De mult în veșnicie, duplicitatea, fariseismul, lipsa de pocăință nu ne ajută. Și dacă vedeți munca noastră zilnic, trebuie ca și alții să vadă munca dumneavoastră zilnică. Vrem să vă dăm o direcție tocmai pentru ca și dumneavoastră în casele și în locurile unde mergeți să dați o direcție, o îndreptare oamenilor, pentru că oamenii au nevoie de cuvintele lui Dumnezeu pe care dumneavoastră le citiți, le auziți. Au nevoie de sfaturi. Ce să facă cu viața lor, cu copiilor, cu necazurile lor. Și de aceea vă cer și vă îndrum să nu vă dați înapoi de la a sfătui și de la a ajuta oamenii. Să-i ajutați cu puținul dumneavoastră, cu puținea dumneavoastră cunoaștere, credință, iubire, sau cu marea dumneavoastră credință, marea dumneavoastră experiență, să-i ajutați pe oameni, pentru că au nevoie oamenii. Au nevoie oamenii de ajutorul nostru, au nevoie animalele de ajutorul nostru, are nevoie întreaga natură de ajutorul nostru, de respectul nostru. Pentru că așa vrea să ne facă Dumnezeu. Vrea să ne facă tot mai frumos și tot mai ai Lui. Vă mulțumesc frumos pentru audiție, pentru prezența alături de mine la această predică. Fie ca Dumnezeu să ne lumineze mintea tuturora spre a înțelege tot mai suplu voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să ne întărească, Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne bucure cu pacea și cu frumusețea măreției sale, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.